بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواية إمام مسلم. از ثوبان رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تزال طائفة من امتی ظاهرین علی الحق، از بین نمی رود یا همیشه گروهی از امت من پشتبانی از حق میکنند که اونها از بین نمی روند و نابود نمی شوند، طرفداران حق و دفاع کنندگان حق و جانبداران حق هیچگاه نابود نمی شوند و از بین نمی روند. لا یضرهم من خذلهم، و هیچ ضرری به اونها رسانده نمی توانند. هر کسی که مخالفت کنن اونها را یا هیچ ضرری نمی رسانند، آن کسانی که اونها را تنها گذارن و با اونها نباشند و یاریشان نکنن در رسانیدن حق، حتی یأتی امر الله و هم کذالک، تا آمدن قیامت کسی با اونها ضرری رسانده نمی توانند. تا با آمدن قیامت یک طایفه از امت رسول الله که از حق دفاع میکنند و حق هستند اونها تا قیامت باقی میمونند. اگر عددشان کم هم باشد اما تا به قیامت قائم میمونند و تا به قیامت دفاع میکنند از حق و پشتبانی از حق میکنند. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که طایفه از امتان محمد و رسول الله باقی میمانند تا قیامت و جانبداری حق را میکنند و کسی با اونها را ضرر رسانده نمیتواند و مخالفت کردن با اونها ضرری با اونها نمیباشد و تنها گذاشتن اونها و از اونها گریختن و از اونها دور شدن ضرری با اونها ایجاد نمی کند، بلکه ضرر با اون انسانی می شود که از حق می گریزد و از حق دست می کشد و با حق نزدیک نمی شود. پس دوستان عزیز، جانبداری حق را بکنید و پیروی قرآن و سنت باشید و پیروی محمد و رسول الله و اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم باشید، تا اینکه دشمنان خدا، تا اینکه مخالفانتان، تا اینکه مخالفهای حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با شما ضرری رسانده نتواند و از شما گریختن اونها و شما را تنها گذاشتن اونها و شما ضرری ایجاد کرده نمیتواند، اگر که شما با حق باشید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکنند.